यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/1/94 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। थोड़ा ध्यान दें तो ये पारमार्थिक साधना बहुत सुगम है। सर हमारी गलती क्या हुई है, उस गलती का सुधारना, वो क्या गलती है जो अपनी नहीं है उन चीजों को अपनी माना है, ये गलती है बड़ी। शरीर अपना नहीं है तो शरीर भी नहीं है तो कुटुंब अपना नहीं है, और कुटुंब भी नहीं है तो रुपये पैसे मकान अपने कैसे हैं। ये वास्तव में अपने नहीं है। क्या पता कि कई वर्षों पहले ये अपने नहीं थे। जब अपना जन्म नहीं हुआ उस समय क्या ये जमीन जायदाद मकान कुटुंब भी अपने थे? नहीं थे। और मर जाने बाद में अपने रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो बीच में थोड़ा सा अपना माना है, ये वास्तव में माना हुआ अपना है, अपना नहीं है। जैसे अभी इस मकान में बैठे हैं तो अपने बैठे इस मकान में आराम कर रहे हैं, हवा से वर्षा से शीत से गर्मी से बच रहे हैं। यहाँ का बिछौना है, यहाँ की लाइट है, प्रकाश है, उसको काम में ले रहे हैं। सब लेते हुए भी मन में ये समझते हैं ये मकान अपना नहीं है, बस ऐसे ही समझना, इतनी सी बात है, सच्ची बात है। इसमें थोड़ी देर ले आए, थोड़ी ज्यादा देर के लिए आ गए, पर आए हुए हैं चले जाएंगे, ये बात सच्ची है। तुम्हें अपने नहीं है। निर्ममो निरहंकार शांति मदि गच्छति, गीता ने कहा है निर्ममो निरहंकार। गीता में 3 योगों का वर्णन है, भागवत में 11वें स्कंध के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निरांश्रेयो विजित्सया। 3 योग बताए, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग, ये 3 योग है। तो गीता में 3 योग, कर्मयोग में भी निर्मोह निरहंकार आया है, भक्ति योग में भी निर्मोह निरहंकार आया है, और ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममः। तो अहंकार ममता वहां भी है। किसी योग में देखो तो मेरा और मेरा, मैं और मेरा, पर ये अपना नहीं है। मैंपन करते हैं तो ये मैंपन का जो अहंकार है, ये अहंकार प्रकृति का कार्य है, और आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा के अंश है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, अहंकार के साथ आपकी एकता नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शता अप्रेयम अपरा यम इतस्कन्याम प्रगति बुद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये धारम ये दम धार्यते जगत। तो अपरा प्रकृति है, भूमि आप अनर वायु खंग आकार अनर मन बुद्धि अहंकार खंग मनोबुद्धि अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदेश होता अपरे में अपरा प्रकृति है। तो ये अपरा है प्रकृति जड़ प्रकृति सरकारी है, इससे अन्य जीव रूप प्रकृति वो मेरी प्रकृति परा प्रकृति है। तो जीव है वो परमात्मा का साक्षात अंश है, ये पर है श्रेष्ठ है। तो अहंकार प्रकृति का अंश है, अपना नहीं है। मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा मैंपन है, ये प्रकृति का अंश है, अपना स्वरूप नहीं है। जिसमें मैंपन दिखता है, मैंपन का जिसमें अनुभव हो रहा है, वो अनुभविता स्वयं प्रकाशमान वो अपना स्वरूप है, अहम अपना स्वरूप नहीं है। तो अहम अपना स्वरूप नहीं है तो मेरा अपना स्वरूप कैसे होगा? शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, प्रकृति का कार्य है, ये अपना नहीं है। क्यों? अपने लाए नहीं, माँ के पेट में बना है ये, और ये मरोगे तो भय भी पड़ा रहेगा, जाना पड़ेगा। तो अपने चले जाते हैं तो हमारा अगर हो तो हम साथ में ले जाए, अथवा ये शरीर यहाँ रहा तो यहाँ ही रहे, यहाँ जा ही नहीं सकते। तो शरीर अपना नहीं है, बना है, यहाँ यहीं पड़ा रहेगा तो ये अपना नहीं है, और वस्तु में भी अपनी नहीं है। ये संभालने के लिए मिली है, उपयोग में लाने के लिए मिली है। जैसे ये मकान हमारे को उपयोग में लाने के लिए, सत्संग करने के लिए मिला हुआ है, ऐसे जितनी वस्तु में सभी अपने को मिली है, तो ये अपनी नहीं है। तो देश है ऐसा मानना की अपनी वास्तव में अपनी वस्तु नहीं है, तो संसार की है, संसार को दे देना है। ये वस्तुएं भी अपनी नहीं है, अपनी जो योग्यता है, हमारी विद्या है, योग्यता है, कला है, कौशल है, कई चीजों को हम जानते हैं, ये चीजें भी अपनी नहीं है। अपने यहाँ से मिली है, संसार से मिली है, शरीर मिला है तो योग्यता भी मिली है, लिपि है, भाषा है, ये भी यहाँ से मिली है, सीखी है हमने। अब गाना बजाना आदि जो हमारी कला है वो भी यहाँ किसी भी हुई है, हमारी नहीं है, यही छूट जाएगी। वो संस्कार बिगड़ जाएंगे तो संस्कार क्यों जाएंगे? अहम को अपना माना है, उस अहंकार में रहे हुए संस्कार जाएंगे, अपनी वास्तविक चीज नहीं है। तो अपने नहीं मानना, अनुभव कर लेना, उसका नाम मुक्ति है। मुक्ति से वो कहते हैं शरीर मन इंद्रियां स्वभाव अहम बना, ये अपना नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेगी नहीं। अहंकार की सहित संसार का है तो मुक्ति हो जाएगी। बंधन क्या है? जो अपना नहीं है उसको अपना माना, उसका नाम बंधन है। बेईमानी का नाम बंधन है। ईमानदारी से देखा कि अपना नहीं है, मुक्ति हो। अब वो अंग पर मिटाने के लिए कर्म योग है, तो मनु सब सब संसार की सेवा करे, तो कर्म कर्म संसार के लिए किया जाए, वस्तु और क्रिया दोनों है, ये संसार करना है वो संसार के लिए, चीज है वो भी संसार के लिए, शरीर भी संसार के लिए, इसको भी अन्न जल वस्त्र देना है, सेवा करने की शक्ति रहे, सेवा कर सके विश्वास से, ये भी अपना नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां भी अपनी नहीं है, संसार की है। तो संसार की सेवा में लगा देना है, कर्म योग हो जाएगा। और अपने विवेक के द्वारा अपना नहीं है ऐसा विचार प्रकृति से अलग स्वयं प्रकाश रूप है, ये ज्ञान योग हो जाएगा। और अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये भक्ति योग हो गया। सीधी बात है। और अपना मान ले, जन्म मरण योग हो गया, आप जन्म अपना मानते रहो, जन्म मरते रहो, अपने हाथ की लगेगा नहीं, बैम पड़ता है, इतना धन कमा लिया, इतना मकान हो गया, इतना परिवार मेरे है, बस प्राण निकलते गुजरे, सम्मील नया नहीं हो नहीं कुछ नहीं, कपड़े क्या बात है तो नहीं। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत में तेरा त्याग करे तो अभी अवस्था में अभी त्याग कर दे, फिर समय चला जाएगा, फिर रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, तो अभी से ही अपना नहीं ऐसा मान ले तो मुक्ति हो जाए, भगवान को अपना मान ले भक्ति हो जाए, संसार की सेवा में लगा दे तो योग कर्मयोग हो जाए, उसमें अपनी योग्यता आ जाएगी। इसमें एक बात है खास ध्यान देने की, विशेष ध्यान देने की है, अपने भी ये मानते हैं कि ये धन संपत्ति मेरी है, ये है स्वतंत्रता। जिन जिन चीजों को अपनी मान ली उसके पर अधीन हो गए, अपनी नहीं है उसके अधीन हम नहीं है, हमारे आफत है वो ही है जो हमने अपनी मानी है। अपना घर नहीं माना तो उस घर की चिंता होती है क्या अपने को, अपना कुटुंब नहीं है ऐसे अरबों आदमी है उनकी चिंता होती है क्या, थोड़े से आदमी को चिंता होती है 5, 7, 10, 15, 20 धन अनगंती का धन है संसार में उसकी चिंता होती है क्या, जिसको धन को अपना मान लिया इतना से चिंता होती है। ऐसे मकान बहुत है उन मकानों की चिंता हमारे को नहीं होती, अपना मकान मानते तो अपने मकान की चिंता होती है, तो मुक्ति ज्यादा तो हुई हुई है। ज्यादा दिन तो कपड़ा में नहीं रहे, धन को अपना नहीं मानते, ज्यादा मकान अपने मानते, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, थोड़ा सा मकान अपना है, थोड़े का आदमी अपनी है, थोड़ा धन अपना है, वो थोड़ा सा है वो छोड़ देना बस निहाल हो जाए, ये मानी हुई है। तो जो अपने नहीं है उसके साथ ही संपत्ति अपनी है, अपनी को अलग है क्या। जिन मकानों को आप अपना अपना नहीं मानते उसी जाति का तो मकान है जिसको आप अपना मानते हो, तो अपना तो मानते हो, है थोड़ी है तो सब सब एक जाति है। जनता में भी संपूर्ण जनता को अपनी नहीं मानते, जो नहीं मानते उन्हीं जाति के तो अपने मानते हुए प्राणी है, कोई न्यारे थोड़ी है वे। अन्य एक शरीरों को अपना नहीं मानते, एक शरीर को मानते हैं, तो शरीर तो उस शरीरों की जाति का है, हमारी जाति का थोड़ा ही है, हम तो इतने नित्य शरीर अनित्य है, हमारे देखते देखते बालक बहन जवान जवान से बूढ़ा हो गया, तो हमारा थोड़ा ही है, हमारा साथ ही नहीं है, हम तो वैसे वैसे रहे और ये बदलता ही रहता है, तो हमारी जाति का नहीं है, हमारा नहीं है उसको हमारा नहीं माने, बस इतनी बात है, उसको हमारा मानना यही बंधन है। तो इनसे क्या होता है, आत्मिक कमजोर हो जाता है, शरीर में इनकी जो भीतर शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, धन में दब गया, मकान में दब गया, कुटुंब में दब गया, दब जाता है, अरे अपना नहीं है उठ जाता है ऊंचा, वो दबाव होता ही नहीं उस पर, हमारा नहीं उसका दबाव होता है क्या हमारे पर। स्त्री अपनी मानते हो तो उसका पालन पोषण करना उसकी आपदा आप पर आई है, दबाव हो गया, अपनी नहीं है पर कोई दबाव नहीं है, तो सामर्थ्य आपकी नष्ट हो गई। दूसरी बात है जानते हैं कि ये चीजें हमारी मान तो हमारी सामर्थ्य आ गई, हम धनी हो गए, हुए वो असमर्थ पराधीन। मैंने व्याख्या में बात बताई थी कि धन ज्यादा होने से बड़ी पार्टी हो गई, धन थोड़ा होने छोटी पार्टी हो गई, तो ये मैं आपकी इज्जत हुई है बेइज्जत हुई है, आपकी फजीती हुई है इसमें, क्यों धन नहीं होने से आप छोटे हो तो आप तो छोटे ही रहे, धन होने से आप तो छोटे ही रहे, बड़ा हुआ धन ही हुआ, धन रहने से आप बड़े, धन नहीं रहने से आप छोटे, तो बड़े छोटे तो धन ही रहा, आपकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, आपकी इज्जत धन बिना आप बड़े होते तो आपकी इज्जत थी, धन के कारण से आप बड़े हो तो इज्जत धन की रही, आपकी फजीती हुई, अब फजीती में इज्जत मानते हैं, अपनी नहीं उसको अपनी मानते हैं, इसी हेतु पा रहे, जिसको अपनी नहीं मानते उसका दुख थोड़ी होता, हमें होता है जो अपनी नहीं मानते दुख होता नहीं, कितना ही घाटा लग जाए हमारे नहीं घाटा लगेगा, बस कितना ही घाटा लग गया, मुसलमान के करोड़ रुपये में घाटा लग गया, अपने 5 रुपये में घट जाते भी दुख होता है क्या, क्योंकि हमारा नहीं है, अरे वो उसी साथ मित्रता हो जाए अपना मान ले तो उनका घाटा अपने लग जाए, साधु होते हैं वो सबके साथ एक से होते हैं, पर तो ये हमारे सेवक है, हमारी ये चेला है, अब चेले का घाटा लग जाए महाराज चिंता हो जाती है, तो मुफ्त मान लिया मुफ्त नहीं, दो पा अपना नहीं माने तो कोई दुख नहीं, अपने चेले का दुख होता है, अपने सेवक हमारी सेवा करते हैं, ये हमारे सत्संग है, हमारे सत्संग माने फैसा हमारे घर सत्संग तो भाई फैसा है, फिर मुने सुने सुने हमारा नहीं सुने तो हमारे सब एक ही है, सुने न सुने अगला बात हमारी सुनते तो कब्जा करते हैं, हमारी बात सुनो तो फंसते हैं, वो तो फंसते अपनी बारी निकाल दी, बात है जैसे कह दी, मन है तो आनंद की बात, न मानो बहुत आनंद की बात, घर में भी स्त्री है बच्चे है, नहीं माने तो बहुत आनंद की बात है, माने तो आनंद की बात है, नहीं माने तो आनंद बच्चे विशेष आनंद की बात है, विशेष क्या माने जगह ममता हो जाएगी, नहीं मामा जगह ममता उठ जाएगी सोते ही, तो बड़ी भारी फायदे की बात हुई है, मेरे को मान ले तो मुश्किल होती है ना। बहुत वर्ष पहले कलकत्ता में इधर मैंने कह दिया, आप मेरी बात मानते तो मैं फंस जाता, याद आती है कलकत्ता, चलो भाई वो मेरी बात मानते हैं, आप नहीं मानते तो बड़ी कृपा करते हैं मेरे पर, तो मैं फंसता नहीं, कहीं जाओ तो याद ही नहीं आती, हमारी बात मानो तो याद आवेंगे, यदि वो आदमी सुनते हैं मेरी बात मानते हैं तो मैं फंस जाऊंगा, मेरी बात मानते नहीं तो निर्लेप है, हमें बारह परसेंट नहीं जानते कोई बात नहीं, क्योंकि तो अपना काम करो, अपना काम करो, जो हमारी बात मानने वाले हैं उसकी चिंता होती है, भार होता है, अगर हमारी बात नहीं माने, हमारे को नहीं माना और वे दूसरे कोई संत को मान लिया तो हमारी तो आफत मिट गई, चिंता ही मिट गई, भीतर से भार उठ उतर गया, बार ठीक माना ऐसी बात, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया बात हुई, नहीं तो हम मान जी उसमें हमारी ईर्ष्या होती है कि हमारा उधर चला गया, आप हमारे होकर के वहां चले गए, हमारे थे ही नहीं चले गए तो बाहर उतरे अपने बोले, इतना तो हल्का हो गया, इतनी आफत तो मिटी, निश्चिंत रहो अपने, ऐसी बात है, ये प्रत्यक्ष बात है ना। अब आप हमारे लेन देन कुछ नहीं, केवल मान लेंगे हमारा सेवक है, हमारा है, हमारी बात मानते है, हमारे सत्संग है, ये फंस गए, हमारे कैसे भगवान के हैं, सुने तो आपकी मौत, न सुने तो आपकी मौत, किसी दूसरे को अपने मान लिया तो बहुत ही हल्का हो गया, तो निहाल हो गया भाई, उनकी नहीं हो कोई तो चिंता भी, कल थोड़ी बहुत है तो मूर्ख था, तो थोड़ी बहुत चिंता हुई कभी किन का साग है, उन्हें साग ले दूसरे का, तो अपने बहुत ही निहाल हो गए, लड़की ने अपना ब्याह कर लिया, लड़की का ब्याह हो गया तो लड़की की चिंता मिट गई कि नहीं, लड़के को ससुराल अपने जा गए, अपने घर वो है भाई, तुम्हारा घर वो है, जाओ अब नहीं चिंता, कन्या आपकी वही कन्या आपकी है, कुंवारी वो भी आपकी है, ब्याह वो भी आपकी, कन्या तो है और कुंवारी की चिंता होती है, क्यों अपनी माँ की है, तो ब्याह की चिंता नहीं होती क्योंकि अपनी है ही नहीं, अपने हमारे कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया उसकी है, उस कुटुंब की है, तो कैसी बात हल्का हो गया ना, इस वजह से जितने जितने चीज हमारी नहीं रही उतने उतने हम हल्के हो गए, जितनी चीज हमारी उतना भारी हो गए, वजनदार हो गए, वो तो फंस गए, तो क्यों फंस गए, पहले हमारे हाथ लगेगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, और नहीं माने तो दुख होगा, हमारे है ही नहीं माने क्या दुख होगा, अभी कहीं हम रास्ते जा रहे हैं, आपको योजना आपने पूछे रास्ता किधर है, आप नहीं बताओ तो सबने कैसे आदमी है रास्ता ही नहीं बताते, एक मुसलमान को पूछा उसने नहीं बताया तो क्या दुख होता है, नहीं बताओ नहीं बताओ मर जाओगे, अरे हमारी बात सुनते सत्संग हमारे रास्ते ही नहीं बताते, तो कुछ हमारा होने से आफत होती है, हमारे अरे हमारा है नहीं ये बात सच्ची है, हमारे ये बात सच्ची नहीं है झूठी है, तो झूठा बंधन है, सच्चा और मुक्ति हुई, बेईमानी करी बंधन हुआ, ईमानदारी हुई मुक्ति हुई, कितनी सीधी सरल बात है, मुक्ति सत्य सिद्ध है, बंधन हमारे बनाया हुआ है, हमारा बंधन हमारा बनाया स्वास्थ्य है, हमारे को मुक्त होने की जिम्मेवारी हो गई, हम नहीं बनाते तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होती, हाँ क्या मर्जी अपनी क्या करना है, अपनी क्या लेना है, इसमें वो शंका पूछो सच्ची बात है, पहले हमारी नहीं फिर पीछे हमारी नहीं रहे तो बीच में हमारी कैसे हो गई। आप यहाँ नहीं आए तो हमारा नहीं थे और यहाँ चले जाए तो हमारे नहीं है, आ गए तो हमारे हो गए, कैसे हो गए। वही नहीं आवे तो वही है, आवे तो वही है, आवे तो चर्चा करेंगे अपने भगवान की, नहीं आवे तो राम राम करो, बैठे भजन करो, आ जाओ उसे चर्चा करो, ज्यादा आ जाए तो मर्जी तुम्हारी, कम आ जाए तो मर्जी तुम्हारी, अपने तो भगवान की बात चर्चा करनी है। मन इस भाग से यही है कि जो स्वयं मैं हूँ वो भगवान का हूँ, ये तो प्रकृति है, मन श्रेष्ठ नहीं प्रकृति स्थानी, अपने को भगवान लगा तो मन बुद्धि आप साथ लग जाएगा, अरे अपने को तो लगावे नहीं, अपने को तो मन संसार का, अरे मन बुद्धि भगवान में लगावे, आप हो जाएगी, लगेगा नहीं वो, कैसे लगे अपना मान करके। मैंने एक पुस्तक में पढ़ी विचित्र बात है, पढ़ी कि अपना मान करके धन देना है, दान करना, इसके समान कोई पाप है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप यही है अपनी मान कर देना, अपने मान को बेईमानी आगे मुख मुख दो, अपने तो है नहीं, अपने हिस्से की अपने खा लें, दूसरे आप खा लो, रोटी बनी है हम खा लें, आप खा लो, आपकी रोटी आप खाओ, आपकी चीज आपको दे दी, हमने क्या दे दिया। तो जीवन लगाया तो वो तो भूल भूल में लगाया, अपना नहीं है इस वास्ते करते हैं आप, अब अपने नहीं है इस मकान में नहीं बैठते हैं क्या, इसको साफ नहीं रखते हैं क्या, कर दिया अपना, अपना नहीं है तो भूल करिए, भूल तुम भोगो, अब इतना तो भूल करी, अब आगे भूल करनी है क्यों, क्यों थोड़ा देर भूल करिए, अब श्रद्धा भूल करनी, ये कोई बुद्धिमानी है, चेष्टा करे क्यों नहीं करे, सेवा करे जी चेष्टा करेंगे नहीं, मेले में जाओ सेवा समिति वाले सेवा करते हैं नहीं करते, अपना मानते हैं सेवा करने जो कर्तव्य है मनुष्य का, मनुष्य का है, ये अपना मानते हैं, सेवा करते हैं बीमार लाते हैं कैंप में लाते हैं सेवा करते हैं, मर जाते बाहर देते हैं, रोए कौन, अपना मान जो रोए तो पहले भूल करिए, रो बैठे तो रोना ही पड़ेगा क्योंकि भूल करी है, अब भूल भोगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अपन नहीं मन तो रोना क्या भाई, ठीक है अपना नहीं, कैसी मौज की बात है, बोलो। अपना मानने से आप दब जाते हो और आप सेवा कर नहीं सकते, अपना नहीं मानने सेवा कर सकते हो, वैद्य होते हैं डॉक्टर होते हैं, उन्हें घर में स्त्री बच्चे बीमार हो जाते हैं तो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं, दूसरे वैद्य को बुलाते हैं, बुलाते हैं नहीं बुलाते, बताओ क्यों, कि ममता है वो इलाज ठीक नहीं कर सकती, ममता नहीं होने वाला इलाज ठीक करेगा, इस बार दूसरे डॉक्टर बुलाते हैं, नहीं तो खुद में डॉक्टर फिर तुझे क्यों बुला, कि अपना अपना होता है तो सौ सेवा नहीं होती उसे ठीक, इस बार दूसरा वैद्य आता है ठीक होता, अपना मानने से सेवा भी नहीं होती, अपना दब जाता है क्या सेवा, दब जाता बेचारा, शक्ति नहीं उसमें, फिर अपना नहीं मानने से शक्ति सामर्थ्य आ जाती, ये बात है सा, और बोलोगे मैं बात है तो शंका करो, सच्ची बात है, भगवान बनते हैं, बनते ही पड़ते, भगवान को दास होना पड़ता है, पत्तल उठानी पड़ती है, शरण धोना पड़ता है भगवान को भी, ये बस नहीं सकते भगवान भी, हाँ तो आप दया करो भगवान पर, भोगो दुख पाओ सौरा चिंताओं कटे जाओ, भगवान बन जाओ, भगवान को चिंता लग जाए आपकी, भगवान नहीं हो भगवान चिंता ही नहीं कर जाओ, कहीं कहीं भी नरकों में जाओ तो भी परवाह नहीं, हाँ तो पर ठीक नहीं, ईमानदार आदमी को चाहिए भगवान को बंधन में नहीं डाले, नहीं मानते नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, आपने पूछा उसको तो देता हूँ, नहीं माने ये नहीं कहता हूँ, भगवान के भार नहीं होता है, अनंत सृष्टि को पैदा करते हैं पालन करते हैं तो हमारे क्या एक चीज है, कुछ भगवान के तो बोझ नहीं होता है, हम तो उपाते हैं भगवान को अपना नहीं मानते, वो माँ सेवा करती है, माँ अपना बच्चा मानती है तो कितना तकलीफ उठानी पड़ती है उसको, पर भगवान तकलीफ मानते नहीं, माँ को सेवा करने में आनंद आता है, सरा मर जाए तो रोने की बैठी, सरा है तो आपको देता है, कहीं पेशाब करता है, ठेटा ठीक करता है, तोड़ फोड़ कर देता है, धूप देता है, कुछ करता है, मर गया तो ऐसे आफत हो गई ना, आफत मिट गई। ऐसे भगवान भाई ऐसे है, भगवान का मोह है, सब मम प्रिय है, सब में मोह पुजाए, बोलो इस वास्ते तो वो सेवा करते हैं अपने अपने, ऐसा नहीं माने माँ को तो मत मानो, माँ है भगवान तो उसको माने न माने क्या, माने जी माँ होगी तो नहीं मानस माँ नहीं होती, तो भगवान तो अपने हैं ही, नहीं मानते हैं तो कृतज्ञ है, कृतज्ञ हो कृतज्ञ अपराधी हो, भगवान को अपना नहीं मानते, उसे शरीर दिया, उसे समझ सामर्थ्य दी, ऐसा संग दिया, सब कुछ दिया, फिर उसको नहीं मानना, ये तो बड़ी नालायकी है, मानना सही बात है, तो भगवान दया दी हो तो कर दया कर दो। चलो भाई, राधा राधा।